egunon, emingo de iraitzekin, antxetaren amogosgarren urte mugonetan ba, partartuko duen artistetako bat, dakizten bezala, ba, antxetak amogosgarren urte honetan, erakusketa bat entoratu du, guineak horrazten izenekoa, eta bueno, horren baitan bizkat, bidaso aldeko artista ezberdinekin, erakusketa ibiltari bat entoratu dugu. Un egunon iraitz, eta igual negetan bizkat, aurkeztu zure buru, ezagutzen ez zaitu nantzat. Bai, ba bere zoi hartzungoa naiz, bino bizitza guztian hemen pasa dut eguna eta bizitza guztian hemen dakat, bain Irunen bizi naiz, eta, bueno, nire 24 urte ditut, arte derrak ikasi nitun, eta bain, ba, bi urtez lanian nabil, artea taz bizitzen edo, bueno, saiatzen behintzat. Bueno, aipatu zu artea, bakit ez dela igual galdera erresa, baina, bintzat, zuretak baini behin, zer da artea, zer adierazten dizu arteak? Ba, nik uste galdera honi hobeto erantzuten niola institutuan. ba, zer da galetzen ziguten, zer da artea, eta ba, hau. Gero sartu nintzen karreran, lau urte egin nikun, eta atera naiz, oin ez dakitela erantzuten zer den artea, zer den artea. Neretzako badakit, behar bat dela, eta nerekin eramango dutela bizitza guztian, ba, sortu behar dutela edo beti egon behar naizela burua hor aktibo pentsatzen edo eta zerbait sortzen edo egiten fisikora eramaten burua dakaten hori. Igual niretzako hori da artea, bino, ez dakit esaten. Niretzako behar bat, ez dakit erantzuten. Bueno, aipatuzun institutu garaian argi xamartzen nula zertzen artea eta gero nolabait, pues, karreran murgildu eta egon zen unidea ideia guztia nolabait birrindu eta berri bat ere ikitzen aizera, ez? Bai. Ja, txikitatik an orduan izan duzu pixkat artearekiko bai. Atxikimendu hori edo nahi hori? Bai, txikitatik an egon naiz beti sortzen, marrazten, eta gurasoak ikusi zutenean ba, esku honan akala edo, ja segituan apuntatu zieten akademiatara, bueno, beti izan dut apoi hori gurasoen aldetik an, eta bai, txikitatik dakaten zerbait da. Eta arginakan arte derrak ingo nitula. DBH-etik an, ja, sartu nintzen artistikoko zeran aukera hoiekin. Ez, DBH-en. Eta gero arte derretan, zer dela eta pixkat ez papaten aldaketero zer unide jau eta batean nire guztioi berrindu. Ze ikasi zen nola horren beste impactatu zintuna edo? Bai, egol jendia, daudela ideia asko edo bueno, irakasleak sartzen dizuten ez dakit, erakusten dizuten ere bai aldatzen dela guztiz unibertsitatean erakusten dizute artista izatera eta igual ba, arte derrak ikasita badaude beste bide batzuk ez dena artista izan behar igual ba, oraindik ez dakit, bide hori bilatzen nahi naiz baino ez dakit. Ez dakit, gero ere bai karreran zehar ere bai zera, bueno, bide ezberdinak edo, bueno, etapa ezberdinak bizi izan ditut. Lehenbiziko urtea izan zen pasada bat, kriston mundua ireki zitzaidan, lehenbiziko urtean izan zen disfrutatzera pila bat, eta oso konten karreran. Bigarren mailan Bolonia sartu zen, eta ja, guzti zaldatu zen, sistema unibertsitatekoa, askoz seriogoa, klaseak itxiagoa, bueno, beste rollo bat zen. Eta gero, ja, hor, bigarren mailan bajoia izan zen, sanu, bueno, irugarren mailan bani joa kanpora, por si acaso, eta gero, ja, voltatzean, ba, bueno, beste txip batekin voltatu nintzen, laugarren maila bukatzera. Vale, eta igual ja pixkat jendea jakiteko hitz egin dugu arteaz, pixkat karrera ikus erakusten zaituztela artista izaten edo, baina zuze arte mota egitezu, azken finean gaur egun, arte mundua oso zabala da, bai. Badagu, ba, margolan egite dituztenak, ikus entzunezko bideo egite dituztenak, performanceak egite dituztenak, oza, mundu oso zabala bai. Da nintza da. Bai. Zu pixkat nun kokatzen zea, ze arte bai. Lan mota edo, egiten duzu? Ba, gehien bat, unibertsitatean ere bai pinturan espezializatu naiz, eta hola, atentzio ematen diaten gauzak dire retratuak, jendean arpegiak, eta orduan gehien bat retratuak egiten ditut, eta gero, bueno, koloriari ere garrantzia handia ematen diot, indartxua izatea koloreak dakan indar hori transmititzeko edo, bueno, bakoitzari, gero arpegiak eta kuadroak bakoitzari zerbait ezberdina transmitituko dio, baino bai hori, pertsonen bizitza gustatzen zait. Eta marraztea. jakin baiteke, erantzuna baldin badago, zergatik aurpegiak, zer dute zuiztat aurpegi horiek, zer da eta egun batean hasi zinalako horren beste retrato egiten edo... Stokit, ba... Ba, a ber, barekin paisajeak ez ez, aspertu iten diatelako edo, ez dakat, ez dakit. Eta aurpegiak, ba, gustatzen zait, jendean fisikoki ere, bai, ximurrak eta begiradak eta ze transmititzen dizun. Eta gero horren atzian seguraski, ba, pertsona hori norbait dela, eta horrek bere atzian eukiko du bere historian bat, edo gustatzen zait koadoran atzian eukitzea zerbait. Alda, azalpenakin etorri eta pertsona horren historia azaltzen edo igual pertsona garrantzitsua edo baldin bada edo zerbait garrantzitsua egin badu, bai igual ongi dago hori jakitea, baina beste aldetikan gustatzen zait ere bai ba, pertsona hori marraztu eta bakoitzari, ostras, ba, neri transmititzen ditestak izan edo bakoitzan interpretaziore gutzi. Ordu, bueno, imaginatu dezakegu, igual, erakusketa honetan, segurazki, erretrato bat egin duzula, hau egiten ari zarela, ez? Bai, bai. Vale, bai. Igual pixkat, bukatzeko, igual jendeari esan, noiz izango den erakusketa, eta nun? Bai, hiru tokitan ingo dire erakusketak, lehenbizikoa Onjarbin, Arma Plazan, apirilaren 18-30ra, urrengoa Hendaian izango da, Mediatekan, maiatzaren 2-14, eta azkena Irunen Laboral Kutxa aretoan, ekainaren 13-19 aste bete egongo da Irunen. Vale, oso ondo, eskerrik asko gurenotatik, eta ez dakizu zer gehiago gehitu nahi duzun, eta ez dela, pues, erakusketan. Bai, kusiko gara. Aio. Egoak zabaldo baita izkio, manika otxarriare, eta itzoken duzaionare. Adierazten jolazten Zerrak nahazten, marraztu zuinetan Ikeri uretan, heldu aroko zure lehen urratxetan Zan une gozotan, une garratzetan Txapuzara lanetan, autotan etxetan Jende okorkitua, baitu guatxetan Aurretik ikusia metxetan Hasi egan, hobeiak jaso altzoan Irratian, bidasoan Eta mundu berri